Наша тема сьогодні буде, про що люди говорять. Про що? В Америці, Америка, столиця, є Вашингтон. І де б ви не жили, чи в городі, в місті, чи в селі, чи на чакрі, або на фармі, на хуторі, де б ви не жили. І з кожного міста, і з кожного села, і з кожної фарми є дорога до капіталя, або до столиці. І кожен, хто хоче її знайти, то знайде. Правда, ні? Біблія має 31 тисячу і 102 вірші. І з кожного вірша є дорога до Христа. І наша тема сьогодні, про що говорять люди. Люди говорять, тому що мають язик. Говорять. І ми говоримо. Ви знаєте, місто Афіни або Атенес, то є старе місто, город. То є одне із найстаріших міст або городів Європи. А можу навіть сказати в світі. Афіни було і є столицею Греції. То є давнє старе місто. Одно з найстарших міст. Крім того, город Афіни явився або являється колискою філософії, культури і гуманізму. То є перше місто, де була знесена смертна кара ще до Христа Ісуса. У той час, коли апостол Павло жив, на землі було, можна сказати, чотири главні мови. І грецька була одна з їх. І ці мови були, так як мова римська, то була мова власті, влади. Мова грецька була мова філософії і науки. Мова єврейська то була мова релігії. І мова арамейська була, якою говорили старші люди. І для вашої інформації хочу сказати, на сьогоднішній день, яких 5 тисяч людей у Сирії, одно плем'я, яке говорить цією мовою. І стараються тепер, щоб вона не згинула, щоб її відновити. Арамейська мова, якою Ісус промовляв слова, як висів на хресті. Знаєте? Арамейська. Ці мови були знані в той час. І, звичайно, апостол Павло знав їх. Ці мови. Тому-то, дорогі, коли Ісуса розп'яли на хресті, то Пілат написав надпис на трьох головних мовах. Ви знаєте? На римській, грецькій і єврейській. Так, щоб люди науки, люди власті і люди релігії знали, хто то є повішений. Галилюя, слава йому. Амен. Так є. І от у це місто, або в цей город, прийшов апостол Павло. І Слово Боже каже, що жителі, всі, які живуть, місні прихожани города цього Афін, дуже любили говорити і чути щось нове. Но я хочу сказати перед тим, як піду до проповіді, про Філадельфію. І ми в Філадельфії дуже любимо, як хтось прийде новий і скаже нам нову проповідь, як хтось нову пісню заспіває. Ми дуже то любимо, так що ми недалеко відкотились від афінян. Понятно? Щось у нас спільного є з афінянами. Так що ми похожі на їх. Добре? Так само. Ми любимо, як хтось новий приїде. Ми кажемо, своїх ми пізніше послухаємо, ми вже вас чули. Але нового інтересу, нову пісню навчити. Правда, ні? Так є. І так, дорогі, це я сказав як вступ. Або інтродукцію. Тепер ми підемо до самого меседжа, або до самої вісті. Іменно про що люди говорять. Недавно я проповідував в Аргентині на тему «Три ошибки». Я говорю, ви знаєте, коли я считаю, або підсчитав би, скільки помилок я зроблю в один день, в один тиждень, а скільки за рік, скільки в моє життя, то ви знаєте, велике число буде. Але мільярди людей на землі і всі роблять помилки. Правда? Всі. Один Христос непомильний. Чим ми робимо помилки? І ви знаєте, скільки би помилок не було на світі, або скільки їх є, мільярди, навіть числа такого ми не можемо прочитати. І всі вони діляться тільки на двоє. Тільки на двоє. І все, про що люди говорять, ділиться тільки на троє. Ви знаєте чи ні? І от я про це буду говорити. Тільки на три часті. Ви знаєте, що всі помилки, які є, мільйони, мільярди їх, трильйони, і всі діляться тільки на двоє. Ви знаєте чи ні? Ісправімі і неісправімі. Як недавно Шевернадзе сказав, признався, міністр іноземних справ Совєтського Союзу, нашим вторженням в Афганістан ми зробили непоправімою і невозвратною ошибку. Правда? Да, вони признали. Но убитого отця не вернуть. Убитого сина не вернуть. Правда? Так є. Неісправімо. Є ошибки, і справімі є неісправімі. І от, дорогі, усе, про що я буду сьогодні говорити, про що люди говорять, ділиться на троє, тільки на троє. Розумієте? Все, що, про що люди говорять, і говорили, і будуть говорити, і ми в тому числі, ділиться тільки на троє, щоб ви знали. Тільки на троє. І ми розглянемо його. Перше, номеро уно. Number one. Номер один. Браття і сестри, друзі, щоб ми знали. Перше, про що люди говорять? Люди говорять про те, що вони люблять. То є номеро уно. Номер один. Дуже тяжко заставити чоловіка, щоб він робив або говорив те, що він не любить. Понятно? Люди говорять про те, що вони люблять. Ви зустріньте якусь сестру, чи женщину, чи якогось брата. Наприклад, я скажу вам. Який недавно став дідушкою або бабушкою, що вже мають внуки. Як ви думаєте, про що вони будуть говорити? Я часто говорю про внуків. І моя жена більше. І коли я буваю на місіонерській роботі, то я вам признаюся, я найбільше скучаю за внуками. Я не скучаю за своїми дітьми. Но за внуками я їх дуже люблю. І ми хто стали, ви знаєте, всі старші вже, ви знаєте як. Як ми любимо внуків. Правда, ні? Ми любимо внуків, внучат. У нас було семеро дітей наших, чотири дівчат, дочки. Вони всі замужем, всі женаті. І коли наші діти були школьного возраста, у них була подруга, її родителі пізно женилися, і вона тільки одна була, Мері звали, Мері, Марія. Вони разом в школу ходили, і разом в недільній школі були в церкві, виросли разом. І всі поженились. І та Мері, у нас, звісно, 11 внуків, а в тої Мері одна внучка, одна дитина. І от мама тої Мері раз, і моя жена, то було зимою, зустрілися на вулиці, в Кіченер там у нас. Було холодно. Як вони зустрілись, і та сестра, вона в Господі, вона держала мою жену цілу годину на морозі і розказувала про свою внучку. Моя жена перемерзла, але коли відійшла від неї, каже, я дякую Богу, що в неї тільки одна, якби п'ять, то вона б цілий день мене там держала. І каже, другий раз, як я побачила, що вона йде, то я пішла на другу сторону. Знаєте, щоб не зустрітися. Візьміть, наприклад, ви рибаків. Фішермен. Візьміть ви рибаків. І от вони зустрілися. Про що ви думаєте, вони будуть говорити? Не трудно сказати, правда, ні? І ви знаєте, одного разу я посітив брата в Баффало, великий город. Я його давно знаю. Він американець. Річардсон, Вестон. Моя жена його теж знає. Він бував в нашому домі. Я посітив його, і він мені каже, я повезу тебе у рибачий порт. Там він також участвує. І коли він мене повіз, ми зайшли в контору, я там почав так дивитися, і зараз побачив на стіні написана «Молитва рибака». І написано, я перевожу в умі з англійського, написано, Боже, поможи мені сьогодні впіймати таку рибу, щоб я, коли буду розказувати моїм друзям, не брехав. А то як таку рибу впіймав, вже вона така. Як таку, то вже така. а то таку, щоб не можна було б розтягти. Розумієте? Щоб я не брехав, щоб я правду казав. Хто що любить, він буде про те говорити. Не я маю ціль у тому, що я говорю. То є так і амінь, браття. Люди, і в тому числі ми, навіть той чоловік, що клевече, осуждає, нарікає, він робить то тому, що він то любить. Коли б він не любив, він би то не робив, правда? Тепер я хочу сказати на цей пункт заключення, якщо ми кажемо, якщо ми співаємо, що ми любимо Ісуса, давайте говорити про Ісуса. Амен? То, що я хочу сказати. Так і амінь. Так і амінь. У нас є про що говорити. Ми любимо Ісуса, браття і сестри, і тоді ми знаходимо себе виновними. Ми хвалимося, ми співаємо пісні, ми робимо то й друге. Ми любимо Ісуса. Давайте говорити про Ісуса. Добре? Слава Йому! Коли йшли в Емаус, два, і говорили про Ісуса, і Він був з ними. Хвала Господу! Один брат, у Германії мені розказував, може ви чули то було в Росії. Один брат, і він мені персонально розказував. Ішло два проповідники. Ішли, розговарювали, а брат ішов за ними. Може 300 метрів, 400 метрів ззаду. І він впізнав їх, але вони не бачили, що він йшов за ними. І каже, вони йдуть, ну як то йдуть, щось розказують, там з руками і так далі, видно, що говорять. Конверсія, там іде, conversation. І каже, я коли приблизився трохи, бачу, між ними ангел іде. І ангел з ними. Потім далі-далі ангел повернувся і відійшов, пішов від них. Тоді цей брат рішив догнати їх, ускорив шаг і догнав їх. І питає їх, браття, про що ви говорили? А вони кажуть, спочатку ми говорили про Слово Боже. Ми говорили про Слово Боже. А потім наша бесіда перейшла про мотори. Ми почали про мотори говорити. Каже, чого ти питаєш? Він каже, я бачив, що з вами ангел ішов. А потім повернувся і пішов від вас. І ангел своїм поступком сказав, що в небі моторами Форда, чи General Motors, чи Volkswagen не інтересується. Понятно? Ви поняли? Зрозуміли? Коли ми говоримо про Ісуса, як ті, що в Емаусі йшли, Ісус був з ними. Хвала Господу! Хоч вони його не пізнали. То є перший пункт. Дорогі, я знаю, я люблю Ісуса. Ви любите Ісуса. Давайте говорити про Ісуса. Добре? І сатана не буде мати місця. Сатана не буде мати місця. Хвала Богу. Ми маємо про кого говорити. Ми маємо про що говорити. Я писав в моїй книжці, курс проповідника, хто з вас читав вже. Там в одній церкві пастор каже до одного брата. Той брат досить образований був. Каже, брат, прочитай слово. Вийди, прочитай, хоч до молитви слово. Брат, я не проповідник, я не можу. Брат, прочитай слово проповіді, так як у нас прийнято. Но я не можу. Цей брат продавав, або був селсмен, там, де авто продають. І одного разу пастор посітив його, нужен він, потрібний був він для нього, там якраз при роботі. І коли пастор прийшов до нього, якраз він представляв новий автомобіль для купця, для кастомера, як ми кажемо, для клієнта. І пастор чекав, поки він кончить. І коли той брат, член церкви, представляв той автомобіль новий, тому своєму кунде чи клієнту, кончив, і пастор підходить до нього і каже, знаєш що, брат? Якби ти представив людям Христа, так як ти представив цей автомобіль тому покупателю, з тебе був би добрий проповідник. Амінь. Ти би був добрий проповідник. Но справа така, про автомобіль вміє добре говорити, а про Христа ні. Кажуть по-іспанськи, «Ке пасо?» Що сталося? Браття, так воно є, і сестри, ми провіряємо себе. Люди говорили, люди говорять, і ми говоримо. Давайте говорити про Ісуса. Амен? То є конклюзія першого пункту. Я міг би ще щось сказати, але в мене ще є два пункти. І я не хочу, щоб ви уморилися. Знаєте, проповідь має три дійства. проповідь назідає, проповідь розвлікає і проповідь томить людей. Я хочу, щоб проповідь моя назідала вас. Я не хочу томити людей. Слава Господу. Номер два. Про що люди говорять? Люди говорять про свої або чужі проблеми. То є так і амінь. Ви не можете відлучити від того людей. Но ви куди не підіть? Сьогодні усюди є проблеми. Браття, сестри, пам'ятайте, кожний чоловік має проблеми. Кожна сім'я має проблеми. І кожна церква має проблеми. Я піду до тої церкви, там нема проблем. То неправда. Ісус мав проблеми. Я сьогодні навіть думав. Тільки родилося. Дівчина родила перше дитя. Являється ангел Іосифу, каже, сідлай осла. Бери Марію і младенця і тікайте у Єгипет. Як вам то нравиться? Сестра, яка тільки родила. Конечно, приїхав амбулянс. Приїхав автомобіль сьогодні. А то сідлай, садови женщину молоду, діву, дівицю, яка тільки що родила дитя, сади на осла. І треба їхати сотні кілометрів. Мій тато каже, ну чого ж Бог не дав іроду по шапці? Чого ж Бог терпів то? Ми не розуміємо. І Бог терпить. І Син Божий, немовлятко, мусить тікати у Єгипет. Яка проблема? Правда, ні? Так є, браття. Ми знаходимо. Ісус мав проблеми. Ученики мали проблеми. Ми маємо проблеми. Я пам'ятаю, я проповідав у Сан-Франциско кілька років назад. І там браття декотрі, як підуть до американців, і як заспівають, а їх там поплескають, о, там благословення, а в нас тільки проблеми. Я кажу, а ти знаєш їхні проблеми? Ви знаєте, що добрий президент Америки, чи то Реган, чи Буш, він має багато проблем, може більше, як ми. Єс, всі ми маємо проблеми. І проблеми, от їх не втечеш, але їх треба преодолівати. You have to overcome problems. Слава Богу! Одного разу мені нужен був син старший, а він на фабриці, у пластиковій фабриці, він був техніком там. Він ставив машини. Я зайшов у бюро. Там Чарлі, суперінтендент, сидів. І я їм кажу, Чарлі, я хочу бачити мого сина. Він каже, він зараз зайнятий, але я його покличу. І я так, знаєте, хто звичайно, подивився на стінах. І на стіні написано, такий плакат написано, we can't solve our own problems, but surely we can give a good advice on yours. Каже, написано було, ми не можемо рішити наших проблем, але ми можемо дати добрий совет на ваші проблеми. Як каже руська пословиця, чужую біду рукою розведу. Правда? А своє і ума не дам. Так воно є. Так воно є, браття. І я вам скажу, перший пункт, як я казав, коли ми говоримо про Ісуса. Браття, ми не можемо рішити проблем, ні чужих, ні своїх. Ну, не можемо. Но ми знаємо того, хто рішає всі проблеми, і його ім'я Ісус. Слава Богу. Алілюя. Хвала Богу. Єс. Люди сьогодні, куди не послухай, куди не піде, говорять про проблеми. Я буваю в багатьох країнах, і всюди є проблеми. І я їх не можу рішити. І ви не можете, і ніхто не може. Но є один, який рішає, слава йому. Амен? Слава йому. Він рішає всі проблеми. Тому каже Петро, всі ваші заботи возложіть на нього. Він заботиться, він дбає про вас. Хвала Богу, браті. Єс? То є так і амінь. Куди не піди? Люди мають проблеми. Ми маємо проблеми. Часом дехто скаже, а тобі добре говорити. У тобі так і так іде. А ви були у моїх ботинках? Були? Попробуйте. Нам кажеться. Попробуйте в його ботинках. Але слава Господу, Господь нам якраз дав по нашому розвіру ботинки, дав нам такий хрест, якраз нам пасує. Слава йому. Амен? Praise the Lord. Багато проблем. Одного дня, коли до мене приїхав перший раз брат Павел Йонко, він приїхав, ми мали з ним переписку 5 років. Він був в Австралії. Він приїхав до мене. Ми сіли на старий Форд і поїхали у Нью-Йорк. Заїхали в Геркімер, служили, і приїхали в Нью-Йорк-Сіті. Приїхали ми в Нью-Йорк-Сіті, десь уже було темно. І я не знаю, де ми є, то город великий. Переїхали ми Джордж Вашингтон Брідж. Я мав тільки телефон одного брата, брата Козельця, Йосипа. І то все. І кажу Павлу, ти дивись, де є будка телефонічна. І так ми їхали, їхали, знайшли, стали там. Я подзвонив до брата. Він каже, а де ви є? Я кажу, в Нью-Йорку. А де ви в Нью-Йорку? Я кажу, не знаю. Я кажу, я покладу трубку, зараз питаю прохожих людей. Питаю прохожих, кажу, where are we? Where are we? Вона каже, Астория Бульвард. Ви є, Астория Бульвард називається. Окей. Я кажу, ми є Астория Бульвард. Він каже, до мене то є дуже далеко, я в Бронкс живу. Але брат Мефодій Тропашко недалеко живе. Може, яких там 12-15 кварталів. Ви поїдьте, ви його знайдете. І так, і ми знайшли. Ми приїхали, постукали, він уже був в постелі. Ну, коли я сказав через двері, хто я є, він відкрив нам. І ви знаєте, як ми зайшли до нього, і він нам почав розказувати про євангелізацію воронаївських времен тут, в Америці. Як Бог проявляв свою силу. Ви знаєте, ми сиділи, тільки одно жалуємо, що ми не мали при собі магнітофона, щоб то все запитати. Він говорив про чудні діла Божі. Як він перший раз попав на собрання американське. І коли молилися, я чую, один говорить, так славить Бога на руському язику. Після я підійшов до нього, говорю по-руськи, а він каже, I don't understand you. Так говорить, ти говорив, я слышав. I don't know what you talking about. І послі, знаєте, коли зрозумів, Дух Святий промовляв на російській мові, і я, кажу, то все розумів, хвала Господу. Багато чого було. Ви знаєте, багато, Бог робив великі чудеса. Ми знаємо факт, коли два браття співали в Нью-Йорку, і на піано грала сестра, і вони співали дует, і як усі сповнились Духом Святим, я говорю вам правду, підняли руки і славили Бога, і піано далі грало ту мелодію, хвала Господу. Є, то є факт, то є амінь. І от він розказував, у той час наїхало після першої війни, наїхало багато руських, українців, поляків у Нью-Йорк. Повно було. Нема ніде роботи. І нема кому, нема у руках дати брошурку чи Євангелію. Ми не мали. Нічого не мали. І всі бідні. Нема за що надрукувати. І от одного дня він каже, я чую, але мені сказали, що там, в тим госпіталі, лежить один український чоловік, невіруючий, Іван. І він умирає від рака. Каже, я пішов і посітив його. Він нам розказав. Посітив я його. Чоловік приїхав в Америку трохи заробити і поїхати додому, там купити землю і починати хазяйство. 30 пару років людина, чоловік. І рак желудка чи щось поразив його. Коли я, каже, прийшов до нього, почав з ним говорити. Говорив, говорив, він лежить, стогне, у очах жажда жити, а рак доїдає. І так, коли я бесідував, і кажу йому, ти знаєш, Іван, я знаю доктора-спеціаліста по таких болезнях, як у тебе. А він як заплаче і каже, хто він, як ім'я його? І каже, я йому кажу, його ім'я Ісус Христос. Він ще гірше заплакав. І коли, каже, я йому сказав його ім'я, Дух Святий зійшов на мене. А ви знали брата Мефодія Трипашку, він був високий чоловік. І я, каже, піднявся на ноги і говорю, «Ісцеляє тебе Христос!» І він зіскочив з ліжка. Алілуя! Сила Божа пронзила його. І Бог його зцілив. Через 2-3 дні його виписали з госпіталя. У той час банки були ненадіжні. Він мав з собою торбинку і мав там 2000 доларів. І він каже, брат Мефодій, Ісус зцілив мене задармо. Я маю тут 2000 доларів. Як gratitude або вдячність Богові, я хочу половину дати на діло Боже. Каже, я взяв, пішов у типографію і заказав 5000 руських євангелій, 5000 українських і 5000 польських. І ми мали, що людям дати. Слава Богу! Є ж, браття, дорогі діти Божі, усі люди мають проблеми, всі ми маємо проблеми, але слава йому, ми знаємо того, хто рішає всі проблеми. Його ім'я Ісус Христос, Син Божий. Слава йому! Слава йому! Ми читали, коли Олексій Косигін заболів, прем'єр Совєтського Союзу, ви його знали лучше, як я. Коли він заболів, і заболів смертельно, він просив Біблію і духовні книги. І я собі так думаю, чи не було цушпет або запізно. Треба було думати трошки раніше. Не чекати смерті. Правда? Коли чоловік прийшов вже, тоді шукає Слово Боже. Добре знаєте, знати од начала. І коли прийшов у біду, прийшла смерть, ага, і тут є Ісус. Слава йому! Амен. Всі люди мають проблеми. Браття і сестри, діти Божі, ми є люди, які можемо сказати людям у біді, в проблемах, про того, хто рішає всі проблеми. Слава Господу! Амен? Так є. Важно, ні? Про що люди говорять? Говорять про свої або чужі проблеми. Куди не підіть? Так є. І він один, що може все рішити. Хвала йому! Ну, я ще маю третій пункт. Number three. Про що люди говорять? Третє. Як я сказав, все ділиться на троє. Люди говорять про будучність, про майбутнє. А що буде? А що буде? Ми всі говоримо. А що буде? А коли буде? Майбутність. Браття, люди говорять про будучність. Що буде? Що буде завтра, я не знаю. Що буде через рік, я не знаю. Ми не знаємо, що буде. Але ми знаємо того, хто держить вічність, не тільки будучність в своїй руці. Слава йому. І його ім'я Ісус Христос. Понятно? Ми маємо пісню в англійській мові. I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. Amen. Yes. Я всього не понимаю, що я встречу впереді. Но одно я твердо знаю. Ти, Христос, мене держи. Ти, Христос, мене веди. Слава йому. Амен, браття? Він держе в своїй руці завтрашній день, і післязавтрашній, і слідуючий год, і вічність у його руки. Слава Богу! Його ім'я Ісус Христос. Понятно? Скажемо людям про те. Скажемо людям про те. І він скоро прийде. Що принесе будущність? Будущність принесе Ісуса Христа во славі на землю. І він основує тисячолітнє царство на землі. Слава йому! То є так і амінь. Так і амінь. Кажуть ангели, коли дивилися туди мужі галілейські, каже, що ви дивитесь туди, мужі галілейські? Той самий Ісус, який був взятий від вас на небо, прийде таким самим образом. Халілюя, слава йому! Я йду приготовити місце, говорить Христос. І коли піду приготовлю, тоді прийду і візьму вас до себе, щоб ви були там, де я. Браття і сестри, він пішов на небо приготовити місце. І він зіслав Духа Святого на землю нам, щоб приготовити нас до цього міста. Як кажу, брат Москаленко завжди казав, небо є приготовлене для приготовленого для неба народа. Хвала Богу. Він там працює і Дух Святий тут працює. Слава Богу за то. Понятно? Ми маємо що сказати. Що буде? Пришествие Христа буде. Так є, дорогі. Христос прийде взяти своїх від землі, щоб ми були готові. Коли я був в Германії, і мені розказали браття в одну церкву, але не наших руських німців, но місних німців, попала одна в одно собрання католицька дівчина, років 17. Вона ніколи не була у євангельському собранні. До німців місних попала. І якраз в той час, коли вона була пастор церкви, німець, проповідував на тему второго або другого пришестя Христа. І вона ніколи то не чула. Вона ніколи ніде не чула. У їх про це не говорять. Коли кончилось собрання, вона підходить до пастора. Фактично пастор завжди стає в дверях і привітає всіх. І вона каже пастору, ви знаєте, я ніколи не чула такої проповіді. Ніхто не казав, що Ісус знов прийде. ніколи не чув. Ну, каже, я хочу щось сказати. Коли мій тато має дістати урлауб, або вакації, або отпуск, як ви кажете, і каже, 2-3 місяці наперед ми чекаємо того моменту. Ми чекаємо, що тато получить урлауб, або вакейшн, отпуск. Ми готовимо лодку, човна, ми готовимося до того моменту. І збираємо місце, чи то в Баварії, чи в Альпах десь, куди поїхати. Знаєте, ми в ентузіазмі очікуємо того моменту. Тепер я чула, ви, пастор, проповідували про другий прихід Христа. Яка то буде слава, що то буде? І я бачу, що люди ваші не готовляться до того. І ваші люди до того не готовляться. Якось так байдужне. Indifferent. Що то є? І в тому є правда. Дівчина сказала велику правду. Браття і сестри, так як є, так і амінь. Люди говорять про будучність, ми говоримо про будучність, і ми знаємо, головний клімакс, кульмінаційний пункт періода благодаті заключається в пришествії Сина Божого. Халелюя! Слава Богу! Так і амінь. Кончиться період благодаті підхопленням церкви. Тоді буде переміна. Скінчиться період благодаті, коли послідній поганин, язичник, увійде в церкву Христову, в членство, і сповниться, прекратиться період благодаті. Дорогі, ми віримо в то. Ми віримо. Готовимося і будьмо готові. Амен. Коли ми любимо Ісуса, перший пункт, говоримо про нього. Коли ми чуємо проблеми і маємо проблеми, ми маємо того, котрий рішає всі проблеми. Слава йому. Я був в такому положенні, коли рак ізів мою всю ліву, скажімо, внутрішність. Я вам не можу передати. То було в 1958 році. Ви знаєте, коли по 10 разів у день на туалет мусиш йти, і куски кишок, внутрішньостей випадають з тебе із кров'ю. І як м'яч порізаний, куски м'яча порізані, плаває там. Знаєте, я то бачив. І в великих болях. І семеро маленьких дітей. Ну, я дякую Богу, у мене були друзі, брат Москаленко, брат Кіріч, які постали, молилися за мене. І Бог почув їхню молитву і підняв. Щоранку доктор і норси, або медсестри, приходили з великою голкою і тягли гній з мене, з ноги. Нога перш була, як би сказати, жовта, потім стала червона, потім синя, а потім чорна. І він приходив і витягав гній. Коли цього ранку прийшов вже нога чорна, він узяв ту голку од норси, або медсестри, відкрив простіню, побачив, що нога чорна вже, віддав назад. Відступили пару шагів і чую, щось перешептується. А я йому кажу, «Доктор, I would like to die at home». «Доктор, я хочу померти вдома». Він каже, «Tomorrow you can go home». «Завтра можеш іти». Прийшов мій швагер, узяв як бейбі і виніс. Сказали жінці, його години пощитані. Приходить один брат, він був з баптистів, але через моє свідчення в віру, а Бога хрестив духом. Приходить до моєї жінки і каже, ти знаєш, твій муж не умре. Я бачив його на високій горі. Він стояв з Євангелією, і перед ним маси людей, і він проповідував у великій силі Євангелія. Браття, сестри, я вам скажу одне. Дякуємо Богу за докторів. Ну, я дякую, що послідне слово принадлежить Христу, не доктору. Слава йому. Коли б доктору, мене б давно не було. Ну, я дякую, що послідне слово належить Христу. Останнє слово. То станеться, то буде, що він скаже. То, що він скаже, то буде. Не, що Горбачов скаже. Не, що Гітлер чи Сталін скаже. Що Христос скаже, то буде. Слава йому. Амен, браття? Люди говорили і люди говорять. І все, що люди говорять, ділиться на ці три часті. Що вони люблять, про проблеми свої чи чужі, і про будущее. Що ж буде? І от ми розібрали всі три. Хвала Господу. Слава йому, браття. Ми Господа знаємо. Прийде Ісус. Будьмо готові. А до того часу, поки він прийде, я рано, кожний ранок молюсь, хіба часом забуду. Господи, дай, щоб у цей день я був комусь благословенням. Якщо був я вам благословенням, я дякую Богу за то. То є велика привілегія наша, браття, бути комусь благословенням. Для того ми живемо.